Kıymatını bilir de yar olmayınca çarkına da dolumu döker. Yeah. haktan korkar da ne hicap çekerim. Bir kişide namus gayret ar olmayınca